نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 11वें पारे का रुकू नंबर 17 है, जो आयत नंबर 1 से 5, सूरत अल हुद. سورة هود بارا نمبر 11 ركوع نمبر 17 آيت نمبر 1-5 سورة هود کچھ حصہ اگلے پارے میں آئے گا تو یہاں ہم صرف 5 آیتوں کو ہی دیکھیں گے اور پارے کا یہ آخری رکوع ہے چلیے لفظی ترجمہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سات نام اللہ کے جو بے حد مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے الف لام را حروف مقطعات ہیں کتابن کتاب ہے احکمت پختہ کی گئیں آیاتہ اس کی آیتیں ثم فصلت مِن لَّدُن پھر کھول کھول کر بیان کی گئیں اس ہستی کی طرف سے حکیم خبیر حکمت والی باخبر اللہ تعبدو کہ نہ تم عبادت کرو الا اللہ مگر اللہ کی اننی لکم بے شک میں تمہارے لیے من ہو اس کی طرف سے نذیر و بشیر خبردار کرنے والا ہوں بشارت دینے والا ہوں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا اور یہ کہ تم بخشش مانگو ربکم اپنے رب سے ثم پھر توبو توبہ کرو الیہی اس کی طرف يُمَتِّئْكُمْ فائدہ دے گا تم کو مَتَاعًا حَسَنًا فائدہ اچھا إِلَى أَجَلٍ وقت تک مُسَمَّى مُقَرَّر وَيُؤْتِي اور دے گا كُلَّ ذِي فَضْلٍ ہر صاحبِ فضل کو فَضْلَهُ اپنا فضل وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم منہ پھیرو گے فَإِنِّي تو بے شک میں أَخَافُ عَلَيْكُمْ میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں عذاب يَوْمٍ كَبِير بڑے دن کے عذاب سے إِلَى اللَّهِ طرف اللہ کے مرجعكم لوٹنا ہے تمہارا وهو اور وہ على كل شيء اوپر ہر چیز کے قدیر قادر ہے الا خبردار انهم بے شک وہ يثنون موڑتے ہیں صدورهم اپنے سینے ليستخفوا تاکہ وہ چھپ سکیں من ہو آپ سے الا خبردار حين يستغشون جس وقت وہ ڈھانپتے ہیں ثيابهم اپنے کپڑوں کو يعلم وہ جانتا ہے ما يسرون وما يعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں انه بے شک وہ علیم جاننے والا ہے بذات الصدور سينوں کے بھید.